Fjällgatan 34 och Stigbergets borgarrum. På Fjällgatan bodde mycket sjöfolk på 1800-talet. Flertalet hus är här av sten och hyser mer välbärgade människor än vad som är fallet på Åseberget. Det här huset vid nummer 34 är ett av de allra äldsta längs hela gatan, som än idag domineras av bebyggelse från 1700-talet. På 1800-talet ägs detta hus först av en civil skeppare, en så kallad koferdikapten, och senare av en sjötullsvaktmästare. På många sätt får vi tacka Anna Lindhagen för att såväl Åseberget som Fjällgatan bevarats till eftervärlden. Anna Lindhagen är socialdemokratisk politiker och sitter bland annat i Stockholms stadsfullmäktige under vissa perioder i början av 1900-talet. Hon är syster till borgmästaren Carl Lindhagen. Anna Lindhagen är starkt socialt engagerad, men ser också värdet i att bevara en liten del av det gamla Stockholm. Hon tillhör dem som under långa tider driver frågan om att bevara dessa kvarter. På 1920-talet startar hon föreningen Stigberget med syfte att visa hur en borgarfamilj lever på 1800-talet. En lägenhet i det här huset är museum allt sedan Anna Lindhagens tid. Det visas vanligen på söndag eftermiddagarna, höst, vinter och vår. Tanken är att gestalta hur en bostad för en sjökaptens familj kan se ut. Beundra också en av Stockholms mest kända utsikter. Här på Fjällgatan brukar det vara en stridström av turister och turistbussar, nästan året om. Mitt emot Fjällgatan 34 ligger också Fjällgatans kaffestuga, ursprungligen ett våghus som hör till den numera förändrade hamnen nedanför. Strax bortanför finns också ett minnesmärke över Anna Lindhagen. Fortsätt Fjällgatan fram till Sista Styverns trappor som ligger på vänster hand.